Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 24 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unijni ambasadorowie zgodzili się na opóźnienie planowanego na 31 października Brexitu. Lider izraelskiej opozycji dostał misję utworzenia rządu, ale szans raczej nie ma. Ogromne straty materialne spowodowała powódź w południowej Francji. Jest zgoda na opóźnienie Brexitu planowanego na 31 października, ale jeszcze nie ma decyzji o ile. Takimi ustaleniami zakończyło się spotkanie ambasadorów 27 krajów w Brukseli. Kolejne odbędzie się w piątek. Do tego czasu szef Rady Europejskiej będzie prowadził konsultacje z unijnymi liderami i wtedy ma zapaść ostateczna decyzja. Jeden z unijnych urzędników powiedział mi, że nie było sprzeciwu co do konieczności opóźnienia Brexitu, by uniknąć chaotycznego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy. Cały czas natomiast otwarte pozostaje pytanie, o ile miesięcy należy opóźnić to wyjście. We wniosku Londynu do Brukseli mowa jest o przełożeniu tego terminu maksymalnie do końca stycznia. Chyba że wcześniej brytyjski parlament zakończy ratyfikację umowy brexitowej. Wiele krajów skłania się ku temu, by dać zgodę na 3-miesięczne opóźnienie, ale niechętna jest Francja. Według unijnych dyplomatów, z którymi rozmawiałam, 27 opowiada się raczej za decyzją w tej sprawie w formie procedury pisemnej, bez konieczności zwoływania nadzwyczajnego szczytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szybsze przetargi, prostsze procedury i wzorce funkcjonujące na rynku komercyjnym. Tak mają wyglądać zamówienia publiczne po wejściu w życie nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Choć ustawa zacznie obowiązywać od 2021 roku, przedstawiciele resortu przedsiębiorczości oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie przepisów już pracują nad rozwiązaniami mającymi zapewnić jej sprawne wprowadzenie w życie. Choć w ubiegłym roku wartość zamówień publicznych przekroczyła 200 miliardów złotych, to w co drugim przetargu startował tylko jeden oferent. Problem jest poważny, przyznaje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dzisiaj rzeczywiście sektor zamówień publicznych jest klubem dla wybranych. Teraz ma się to zmienić. Procedury przetargowe będą prostsze i tańsze, więcej będzie dialogu, mniej formalności, a tam gdzie kontrakt jest kilkuletni, możliwe będą płatności w transzach i waloryzacja cen. Zmiany są rewolucyjne, ale aby przyniosły efekty, i zamawiający, i wykonawcy muszą o nich wiedzieć i nie bać się z nich korzystać. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak ma nadzieję, że tak właśnie będzie. Żebyśmy w pierwszych miesiącach nie zasklepili się w dotychczasowych schematach. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Lider izraelskiej opozycji i zwycięzca wyborów parlamentarnych w Izraelu otrzymał misję utworzenia rządu. Wcześniej nie udało się to obecnemu premierowi Benjaminowi Netanyahu. Centrysta Benny Gantz, który wieczorem oficjalnie otrzymał dokumenty z rąk prezydenta kraju, zapowiada stworzenie szerokiej koalicji. Jest jednak mało prawdopodobne, by się to udało. Były izraelski generał i lider centroprawicowej koalicji niebiesko-biali Benny Gantz otrzymał w wyborach zaledwie o jedno miejsce więcej niż prawicowa partia premiera Likud. Z powyborczych wyliczeń wynikało jednak, że to właśnie premier Benjamin Netanyahu ma większe szanse na większościową koalicję z partiami prawicowymi. Po 4 tygodniach bezskutecznych rozmów Netanyahu poddał się, a misję tworzenia rządu otrzymał właśnie Benny Gantz. Były wojskowy zapowiada, że będzie chciał stworzyć szeroką koalicję także z prawicą. Benny Gantz poinformował na Twitterze o zaplanowanych w najbliższych dniach spotkaniach na ten temat. Jeśli jednak nie uda mu się stworzyć rządu w ciągu 28 dni, to izraelski prezydent będzie musiał prawdopodobnie ogłosić wybory, trzecie w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ogromne straty materialne spowodowała powódź w południowej Francji. To wynik nawałnic, które przeszły nad tymi regionami kraju. Zalane ulice zamienione w rwące potoki, które porywają i unoszą samochody. Podtopione domy, w których często woda wtargnęła na pierwsze piętra. Ogromne zniszczenia, sparaliżowany ruch kolejowy i drogowy. Oto sytuacja na południu Francji w 6 departamentach położonych wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego od Marsylii po Perpignan we francuskiej Katalonii. Nawałnicom towarzyszą silne wyładowania atmosferyczne i wichura, która sprawia, że zagrożone są domy położone w pobliżu brzegu morza. Fala dochodzi do 3 metrów wysokości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, dzisiaj w zasadzie, bo już czwartek, pogodnie, miejscami mgły ograniczające widzialność nawet poniżej 100 metrów będą się utrzymywać przez cały dzień. W czwartek w Augustowie 16 stopni, w Szczecinie 17, w Warszawie 21, we Wrocławiu 23, a w Rzeszowie 24. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Irena Dan za konsoletą rozpoczęła dyżur do 6 rana. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Jak to słychać, jak to tak hałasuje, to takie różne dźwięki. To... O. Można by fajną muzykę stworzyć z różnych dźwięków tutaj, takich naszych studyjnych. 621. wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. 6 minut, już chciałam powiedzieć 7. 6 minut po północy. Adres mailowy do kontaktu dzisiaj zdecydowanie się przyda, szczególnie dla tych, którzy, mam nadzieję, będą opowiadać, jak było na dwóch koncertach Archive, Wrocław i Kraków. No dobrze, ja za chwilę może będę opowiadać co w audycji, chociaż ci, którzy zebrani na grupie i na stronie, to już myślę, że wiedzą, że w najbliższym, czy nie dzisiejszym CSM bilety na warszawski koncert Archive, nowy album Voyager Maxa Richtera, zaproszenia na koncerty Finka. No i pytanie, czy zdążymy w 2 godziny, bo przecież jeszcze mieliśmy zrobić wydanie filmowe. To wszystko dziś. to, jak wyglądały te koncerty we Wrocławiu i w Krakowie. Bardzo proszę pisać csm@polskieradio.pl. Archive jutro, w sumie dzisiaj, bo 24 to już dziś, w Gdańsku w klubie 590, nie, B90. Co ja tu napisałem? Jakieś bazgroło okrutne. I w piątek na Torwarze w Warszawie, a w Poznaniu w sobotę hala numer 2 MTP. I tak sobie myślałam, że przecież wiadomo, że Again musi zabrzmieć na tym koncercie, jeżeli ten koncert jest z okazji 25-lecia, a album 25 lat Archive otwiera, no przecież, że nie żaden inny utwór, tylko właśnie Again, który za moment zabrzmi. You are mine, you are mine. Please don't go, I don't feel so well. Please don't, please don't. You must understand it's what I am. I am disintegration. I am. Tak jak mówiłam, jak tylko ukazał się ten długo grający album 25 lat Archive, wielu utworów tam nie ma, zupełnie nie wiem czemu, ale te luki nadrobimy, bo one się pojawią dziś. Kto by chciał do Warszawy na Torwar, na Archive, proszę dzwonić 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. You're tearing me apart, crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, I laugh again. If I walk away from you, and leave my love, could I laugh again? Again. again. Am I still in your head? Me down. If I was to walk around from here. Thank you. Krakowie Again zabrzmiało na sam koniec i proszę, pytania podchwytliwe tyle razy na antenie powtarzane, że You All Look The Same To Me, że to był 2002 rok i moja akurat przygoda z Archive rozpoczęła się od tego albumu i od tego utworu, jak przecież w większości z nas tak naprawdę, kto słyszał Archive w 96 roku, jak wydali album Londinium, ręka do góry i pusto na sali, dwie ręce się podniosły, tu i tam, na końcu, gdzieś. 32 minuty po północy. Archive, dwa koncerty jeszcze przed nami, trzy koncerty jeszcze przed nami. Gdańsk w klub B90 w piątek na Torwarze w Warszawie i w Poznaniu w sobotę, hala numer MTP. Bilety rozdane, moi drodzy. Widzimy się w Warszawie na Torwarze. Nie mogę się doczekać tego koncertu. Nie mogę się trochę doczekać też brzmienia Archive na Torwarze. Ciągle pamiętam Rage Against the Machine i kilka innych koncertów, które się odbyły na Torwarze. I jaka siła ludzi, jaka siła publiczności na Torwarze potrafi być. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie przy tym koncercie. Mam też nadzieję, że pojawią się utwory, których nie ma na tej płycie. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Przechodzimy do kolejnej nowości, a kolejną nowością jest przepiękny, zupełnie inny niż te wszystkie do tej pory album Finka, Bloom Innocent, 10, licząc wszystkie, 10 studyjny album Finka i za moment Fink pojawi się 6 listopada w Gdańsku i 8 listopada w Warszawie, ale dlaczego o tym teraz mówię, to powiem może za moment. My Love's Already There to taka delikatna niespodzianka, bo premiera dopiero za 2 dni tego albumu. Breathing, I believe. Też piękny, prawda? My Love's Already There, nowy Fink z albumu Bloom Innocent. I podejrzewam, że to będzie jeden z delikatniejszych koncertów i trasy koncertowej, i muzyki, jaką będziemy mogli usłyszeć w wykonaniu Finka. Jak dla mnie, idealne prawie zakończenie roku. Watch the stars come out. One by one, we watch the stars come out. By one, we watch the stars blossom above, blossom above. One by one, we watch the stars come out. oh, oh. One by one, we watch the stars come out. One by one, we watch the stars blossom above. Blossom above. Pink, Bloom, Innocent, 6 listopada Gdańsk, Stary Maneż, 8 listopada Warszawa, Palladium. I numer telefonu też się teraz przyda, 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Not a single cloud in the sky tonight. Endless. I don't wanna live my life with my feet on the ground. I'm just looking at it. Just looking at it. Neither do you know mean it to you. I know it's hard to have faith with no safety net. I know it's hard to have faith with no safety net. I don't wanna live my life from the shore. Just looking, no. Neither do you. Neither do you know. Ale Warszawa się rozeszła, jak świeże bułeczki na Finka. Zupełnie mnie to jakoś nie dziwi, wszyscy bardzo lubimy Palladium, ale dlaczego Gdańsk do mnie nie dzwoni? Czyżby wszyscy w Gdańsku spali? Już o tej porze jest dopiero za pięć pierwsza w środku tygodnia. Fink, 6 listopada w Gdańsku, stary Manesz. Jeszcze są bilety, więc proszę dzwonić. 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek. I jak zwykle po ciemnej stronie mocy są pytania podchwytliwe, bardzo podchwytliwe. Bardzo okrutne są te pytania. Dobrze. csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian. I ciepło zapraszam i pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie i na stronie na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Przypominam, 15 listopada koncert Zamińska i Ałani z okazji 12-lecia naszych spotkań radiowych w hybrydach warszawskich. Na stronie hybryd wszystkie informacje, na kilku innych stronach również. No i przede wszystkim na naszej stronie na znanym portalu społecznościowym. Ołani Zamińska, 15 listopada. Mam nadzieję, że w hybrydach się zobaczymy. 4 minuty pozostały nam do pierwszej. Pomiędzy wycieczkami filmowymi pojawiać się będzie muzyka Maxa Richtera z nowego albumu Voyager. Bo szczerze mówiąc, no ładny ten album. No, ładny. My ears hear what others cannot hear. Small, far away things. People cannot normally see or visible to me. These senses are the fruits of a lifetime of longing. Longing to be rescued. To be completed. Just as the skirt needs the wind to billow. I'm not formed by things that are of myself alone. I wear my father's belt, tied around my mother's blouse. And shoes which are from my uncle. This is me. Just as a flower does not choose its color, we are not responsible for what we have come to be. Only once you realize this do you become free. And to become adult is to become free.